sa'y nakataka. Nasa akin na ang lahat, ba't nangungulila? At nang makita ka, ibang sigla aking nadarama. Pag-ibig nga ba ito? Ako'y nangangamba. Nais kong ipagtapat sa'yo. Sana'y tingin mo ang lihim ng pusong ito. Kahit na tayo'y magkaibang mundo. Ano'ng ligaya?